kon niñ ko waxee woon rek kaddu yi nga xam ne ñooy kaddu yi Cheikh Moussa daan wax di ay xikamam moom lañ bëgg a dajale te di ci leerlu ndax léeg-léeg ñu yokk ci yu bari yoo xam ne bokk ci léeg-léeg ñu waxee ko noo xam ne du noonu. Su ko defee nag ñu am luñ ci tënkoon fas yéene bëgg ko dajale, su ko defee ñu bëgg sëriñ bi andi ñu ci ay leeral. De bokk na ci wax yi, am na fu mu mos a wax ne daaru wax ji ñu mos a wax, man mos naa ko dégg, xam naa nag siiwul, waaye dañ mos a wax ne ñu ne mos naa wax ne daaru der la, lal naa ko julli si. Wax jooju wér na wala wérul, wala bu wéree it nan la ko waxee? Waaw, boobu sëñ bi nee na mu ngi koy door a dégg. Waaw, am na wax jim daan waxin ne fukki fan ak juróom bàyyi leen ma jox leen ma seen doom yi te bàyyi leen ma fukki fan ak juróom ma àggale leen ci yàlla. Waaw waaw, boobu it ni mu ko waxee maanaam muñ ko mu nekk ma seen doom yi fukki fan ak juróom ma yóbbu leen ci yàlla bañ àgg ci yàlla ma dellu leen seen doom. Waaw, jox leen ma ndaw ñi mag ñi dañoo lab te ku lab lab bi sànni rek. Waaw, waaye ku ma jox sa doom fukki fan ak juróom ma yóbbu yàlla delluwaat sa doom. Loolu daan na ko wax ci jamono bi daan tukki noonu. Jamono bi daan wax. Na waxin ne yaa ngi koy wax keroog ne insa ñi ne rey nañ ko wax nañ dëgg, ñi ne reyuñ ko wax nañ dëgg. Maanaam wax jooju nuñ ko mën a leeralaatee. Loolu ñaari taalibi ñoo ko laaj ku ñoo Sukka ak Ousmane Seck Dias. Sukka moo laajoon ne insa dafa jàng seen téere yi ñoom katlu bi ne insa dañ ko rey. Mu dégg na julit ne wax ne insa reyuñ ko, muy laajoon sëñ bi nag noonu na ko noonu demee. Mu ne ko ñaar ñooñu de kenn ku ne wax na dëgg, ñi ne rey nañ ko wax nañ dëgg, ñi ne reyuñ ko wax nañ dëgg. Mu ne ko loolu de mu ne ko ñi ne rey nañ ko jëmm instant tax ñuy wax jëmm-jëmmam bu dee jëmm ji la rey nañ ko salab nañ ko. Ñi ne reyuñ ko mooy ruuxu instant tax lay instant loolu reyuñu ko salabu ko luxu luy dee loolu la yàlla yéegee. Kon ñi ne rey nañ ko jëmm jaa tax, ñi ne reyuñ ko ruuxu gaa tax. Waaw, mooy lay insa loolu moom loxo mënu ko laal. Kon ñi ne reyuñu ko loolaa tax ñuy wax, ñi ne reyuñ nañ ko jëmm jaa tax ñuy wax. Kon kenn ku ne wax nga dëgg, waaye waxee ñoo bokk. Daan na waxi ne damaa xëy di liir ngeen xëy di liir, danaa xëy di néew ngeen xëy di néew. Waaw, loolu it moo ko wax. Waaw, loolu itam wan nit ki ne ko maa yow ñooyam ci yàlla rek. Waaw, ndax daan wax ni ñaari niw suñ leen tëllee kenn mënul du moromam dara, ñaari liir buñ leen tegee benn mënul du moromam dara. Waaw, kon nag ki mënal jàmmi mooy yàlla, moo tax kon dama xëy judd di liir, dama xëy dee da ngeen xëy liir da ngeen xëy dee. Kon laaj leen ma yàlla, ma xam leen yàlla ñu bokk jàmm yàlla. Waaw, moo ne ne kon ku la yóbbu ci yàlla lu mu la dégg yomal xeer mi mënalul la ko. Waaw. Daan na waxin ne masala yi nam daan wàccee ci rasulaay lay wàccee ci man. Maanaam loolu kañ la ko daan wax wala ndax noonu la demee? Loolu moo ko wax. Waaw, noonu nam daan wàcce jeune lay wàcce ci man ne waxtu wu ne rek day gën di wàcc te day gën di leer masal mu wàcc rek gën a leer. Loolu moo wax na ko moom. Waaw, mooy riwaay xam-xam yi waarit la. Waari mooy loo xam day bal rek day toq rek day yëg tey rek boo leen yëg lu ko gën a leer rek noonu daan wàcce ci moom. Te na xam ne du ma téye nag du ma yëg rek dinaa ko yëgal samay taalib. Waaw. Daan waxin ne fu mu wax ne bi def naa ci alaaji biraan daf naan ko Jibril bañ koy wax naan daam ay laaf ak suqilin Jibril. Maanaam moom it mbir moomu daanaka nan la demee dëgg-dëgg? Moo ko wax dañ daan nekk ñu ngi xaram maam Ibrahima ba ba ko Jibril andi fekk tëdd nañ Ismaïla ba bëgg ko rey. Yàlla gën jib na ko gaawal bu reyee ñu farta tur ci diwaan ñu keroog jël naawee na juróom-benn téeméeri laaf yi am yëpp naawee na ko. Waaw, sa Moussa nag naaf yooyu ngeen wax nag suqi leen ko mbaa ngeen yokk ko. Waaw, bu yàlla soxloo ci penku soxla soxu soxla ndeyjoor soxla càmmoy soxla ko soxla ci benn saasi an nu ngi koy doxee. Waaw, kon suqi leen laaf yi ba nga xam ne amul benn laaf wala ngeen wàññi ko. Waaw, ba xam ne amul laaf wala ngeen yokk ko. Waaw, loolu moo ko daan wax. Waaw, wax na dëgg ndax yàlla Jibril dafa ne Jibril antipatru yàlla mu mel ni kuy jotli kaddu yàlla. Kiy jotli kaddu gi nag kon fu borom jëmm ji nekk rek mu ngi ci wetam. Kon fu yàlla di yàlla Jibril doon na fa Jibril. Waaw, kon du lu muy naaw gaawaay bi rek la ñuy misaal ba daan daa ngi mi téeméeri laaf lay naawee pour wane ne gaaw na rek. Waaye xakk saa duur kuy naaw fu mu nekkul la ñu wax. Ray fenn fa lu mu nga fa. mas nay waxin ne maa gën a tabe yàlla. Wax jooju fan la ko waxee woon ak nu mu ko waxee woon naan lañ. Waaw ma fàttewoo daal mel na ni Aliou la ko doon wax maa gën a tabe yàlla. Waaw ndax yàlla moo bind àjjana bind safara. Wax ne bu ci nekk dana fees. Mu ne man su fekkoon man la dee waa fekk waaye mu ko ne yàlla kat moo ne xajj dana fees safara dana fees yàlla ko wax mu ne ko waaw. Safara mënoon na benn jëm rek mu fees aj safara ñu xëy ñëpp mu yóbbul na àjjana. Waaw mu woon ne man kon sama yermande àggoon na ci xàq saa ñëpp dem àjjana safara gént. Loolu nag képp ko mos a wootee yàlla mooy sa mission géntal safara. Waaw waaye nag yàlla ko bañ. Mas nay waxin ne mag ñi dañu gasteen maanaam doon na misaal daal mel ni mag ñi àndoon moom dañu mel ni gasteen bi ba teen bi bënn ñu dem daal mel ni lu ko fa bàyyi. Waaw loolu moom waaw daan na wax mag ñi itam neen teen bi da yéen a ko jàjji. Waaw waaye dañ ko gas na fekk jot ay doje ka xeer léegi nag ngeen daw gune ñëw nag fekk teen bi bënn. Waaw soo dee nag kon comme teen bënn njàgg seen ngeen ñëw naan si. Waaw bu leen jàpp rek ne xeer ya ngeen jotoon moo fi des teen bi bënn na lagg tere ngeen naan si loolu leen na wax yéen a jaajoon teen bi waaye gune yokk bënn ñëw leen naan si loolu daan na ko wax. Dafa mel ni mos nay waxit ku mel ni sëñ Ibrahima Cissé bu kër Babou Coumba daan ko wax naan ko soxla naa sa ñaan mel ni bi mu làqoo yi dafa mel ni sëñ Ibrahima Cissé moo ko jullee ndax ñeen ñi dañ naan lu mu sàkku woon la ci moom wala dafa tombee wala yu mel noonu. Sàkku woon ci moom. Ni mu ko waxee soxla woon na sa ñaan noonu la ñu ko waxee wax na ko daara ji itam. Waaw man nii wax na ma ne soxna naa ngeen dama ñaanal ba daan nañ dem ci daara ji daan ko jàngal mat bul foofu sëñ Mawla Sifaay ci daara ji foofu xale yi daara ji waxoon na ko. Waaw waaw soxna woon na soxna woon na ñaanal na wóolu woon na ko nag ci lim doon liggéey. Waaw waaye jullee gi moom sëñ Mbaye Seck ko sabab. Waaw béb laay ko woon jullee waaye Mbaye Seck ko taxawoon ne ku dul xaar doo ko jullee. Waaw yàlla def sëñ Ibrahima ñëw mu ne kon na ko Ibrahima taxaw. Te wóolu woon na ko ba muy dund. Bi muy mos nay toog it defe naa muy nettali moom mu toog bàyyam toog bàyyi ñas toog ndax loolu gént la woon wala du gént. Waaw loolu dafa wax ne daf daan les istixaar di laaj xutbu samaan encore nett yi nee neen sax dem na ci benn bàmbara boo xam ne day seet mu ne ko seetal ma xutbu samaan. Mu jox ko ñu waxu ko sax daf ko jox kii mu tëfli ci mu daal di sànni ay pétam nag ki ngay seddee góor gi ki ngay sër yàlla moo ko gis. Waaw mu ne gënaa gënaa moom muy def listixaaram. Waaw ba benn bis mu gént Bàyyi ñëw toog ci lalam mu ngi toog suuf bàyyi mu toog suuf Bàyyi Ñees naa ko jox mu musa. Waaw loolu moo ko wax loolu moom gént listixaar bu mu defoon yàlla. Mos nay waxin ne yaakaar naa dafa mel ni dañ newoon Kaolack la maanaam muy wax ne diw fekk naa ko ca pays ba xàmmee naa ko diw fekk naa ko ca pays ba xàmmee naa ko ba am ci kum ci bàyyi maanaam wax jooju moom it ndax Kaolack la woon wala it ak nu mu demee. Kaolack la ci maa ngi tënu ku ñax suñu kebbe mbokk la ci njuga kebbe mu ngi woon ci garage Kaolack foofu. Waaw wala toogoon di waxtaan ci yàlla nag ba xam ku ko laaj. Ndax gannaaw dem nga ci pays ba koo fa xam ni nga sax gis na sëñ Touba ci pays ba mu ne ko gis naa sëñ Touba xàmme naa ko. Waaw mu ne ko nag ndax Cheikh gis nga ko mu ne gis naa ko xàmme naa ko. Waaw mu ne ko nag ndax Bagnès gis nga ko mu ne gis naa ko xàmme naa ko. Donc El Hadj Mal ndax gis nga ko mu ne gisuma ko wala suma gis xàmmewuma ko. Waaw loolu wax wax nit ne defe naa sëñ Ibrahima Cissé xaw ma ban la ci dafa mel ni mos nay daj ak benn waay bi naan ko sëñ Moussa daal li muy wax dëgg la waaye bu ngeen demee ngeen ne ko moom la sëñ Touba daan wax waaye dafa mel daa am lu ca manqué na ñëw ma dollil ko wala mu yónnee waaw maanaam loolu nu mu demee woon. Waaw loolu dëgg la Ibrahima Cissé la bu Côte Babou ku ñoo mis baa moo daje ak moom bokk na ci Ibrahima sax mooy doomam mooy denc kii doomu sax Moussa bi dem. Waaw mu ne ko Ibrahima de li sëñ bi wax dëgg la waaye xam-xam boobu dee man benn góor sant soow di taalib sëñ bi sëñ moom ko xamaloon. Waaw waaye waxal sëñ bi na ko na ma woo ma ñëw ma tilil ko ko. Waaw li ma wax dafa des. Waaw fekk mu làmb poosam làmb daju dara benn doon la daj ci poos yi mu jox Ibrahima ko boo demee joxoon na sëñ lii na ko maa ko siyaaree. Waaw wax boo leen waxal ma ko lii waaw Ibrahima ñëw na ko dërëm bii de mu tubaab moo ko dem ñu lay siyaara waaw waaye nee na xam-xam bii nga am de moom ku ñu wax googu coow moo ko xamaloon de taali suñ bisiru waaye mu ñu daf bëggoon nga bind ko leeta wala nga woo ko mu ñëw mat lii la ko waaw te mu tànn du ma ko bind leeta du ma ko wax du ma ko yónnee man li moom sëñ tubaab ma ko jox te lu ñu amul lu ñu dolli waaw loolu quoi lu bàmba def lu ñu dolli nekku ca waaw du ma ko yónnee kat waaw waa am na fiit fu mu naan baatin du nasa kurus muy génne ndox du xaatim muy dënnu waaw wala génne meew am na nu mu ko waxatee woon loolu ma ko doon wax waaw ne nag xam-xam du rek jël sa kurus nas muy xelli meew du xam-xam te xeexali ay dànd du xam-xam xaatim muy dënn du xam-xam yooyu yépp ay xeeti xam-xam la waaye lul xam-xam bi tax ñu naan xam-xam waaw yooyu ay xeeti karamaat la rek waaw waaw xeeti xeeti karamaat yooyu nag bu mu leen jël waaw bu mu bukk ay xeeti karaam ba mu jël leen ba ngeen foog ne dara la waaye duhul dara li ma leen jox mooy dara waaw kon daal wax mas nay amit mel ni ci soow gi ñu di ko nuyuleeg ba ñaari nit ba naan ko taalibe faafa lañ mas nettali mu naan faafa kan moo ko jox ndigal naa mas na ko wax dëgg la waaw xamatuma gàmmo la waaye xew la woon falan sot nuyoo ñu koy nuyu rek benn taalibe xam ko ko doon wax ci xale yi xamu sëriñ ku ma la xam kan na ko kii de taalibe faafa la waaw dañu sëgg na ko faafa ku ko jox ndigal waaw keroog de wax na loolu waaw man ku ko dégg mooy flatima ah moom de dama gis ñu bari joxe xam-xam te joxul leen ci ndigal waaw waaye gis nga ko la waxit daanaka faa ci loolu la yor waaw wax nañu daan def weeru koor ma mosu ko woor fanweer fan daanaka bu amee ñaar fukk ak juróom-ñeent mel na ni moom mu daal di dagg koor gi waaw moom de nam daan wooree buñ ne weeru feeñ ne ñu njëkk a wax weeru feeñ ne moom ci ñu daan def waaw buñ ne dagg ne ñu njëkk a dagg moom lay àndal waaw moom ñaare moom noonu la daan wooree waaw te waxoon na ne weer du mat fan weer fan weer ñaar fan juróom-ñeent lay mat waaw waaye nag comme addis bi gisuñ ko nag daan na defit buñ ne weer feeñ na ñu naan bu ñu waa tubaab juluñ ñu bàyyi ba waa tubaab juluñ julli ànd ak ñoom daan na defit buñ ne weer feeñ na ñu ne nañ déglu waa tubaab buñ ne feeñ na ñu feeñ ah wala moom lu ci nekk jëfandikoo na ko waaw waaye lii nag moo bëri ëpp lu mu daan jëfandikoo moom waaw waxtu ñu daan ne sentu weer weer feeñ naam feeñul sama bàyyi suba te lay xëy dem nay jukko bu ko ne bu ñëwee naa ñu xam ne suñ bi naan te fekk duñ déglu benn rajo bu wax waaw moom day fekk fa naa noonu naan moom waaw ñaar ko juróom-ñeent def na ko ba tey de day mel na ni itam soppul woon ci ginnaaw gi bu ñuy suuli néew di yóbbu di ko yóbboo ak ay xasaayit ak yu mel noonu daan na tudd loo daal ñuy tudd laa ilaha illallah loolu fekkoon na ko fi nag ca njël benn loolu lañ daan def waaye gannaaw bi xam-xam bi feeñee ba mu wootee nag la ne néew dara war ko topp lu baatu laa ilaha illallah xasida wëy la waaw yàlla wëyul wëyluwut waaw kon nit ki bu fi jógee nañ ko toppeeg laa ilaha illallah fa mu jëm loolu moo ko fay jëriñ waaw loolu tax nag gannaaw bi ñu soppi loolu mas nañuy liggéey ci tool yi ba mel ni ku mel ni sëñ Ibrahima Cissé Kaarang defe naa wax ne lii di ko mu jéggi siraat sëriñ bi daal di koy tontu woon ko ne ko loolu maanaam lii nii ñuy def jéggi siraat la loolu wér na woon waaw loolu wér na loolu mbàccim bësi la woon mbàccim bësi waaw toolu bësi bu ñu doon bàcc yoonu kët kama la waaw ñu tàng-tàng si la mu wax réew lu bëggoon mais lii de moo la woon jéggi siraat fekk sëñ baam su gënnaaw ne ko yéen a ngi ci jéggi siraat lii mooy jéggi siraat waaw loolu wax na ko waaw sëñ Ibrahima bu Kaarang la woon bu Kaarang la waaw moom la woon was nga waxoon mos ngay wax ñu ne mos nay dem bay moytu lu mel ni suukar ak jimboo ba bu xëyee sax daan na def du sëlmo ngir bët yee daan metti waaw loolu moom bëti moom moo baaxutoon waaw ndox moom ndox mu sedd moom nangu ko ci ay bëtam waaw jimboo moom te ba mu xewee la ko bañ waaw jimboo moom mos koo bëgg boo ko tëfee ci ñamam yàq ni moom keccax daanu ko lekk waaw ataya daanu ko naan café daanu ko naan waaw yooyu yëpp moom daanu ko jëfandikoo moom reetu lem yooyu itam daan ko jëfandiko moom daal xanaa ci rek kon yooyu rek waaye yi xeeti naa ni moom xanaa ndox mu sedd ndox mu sedd bëggoon na ko lool moom waaw boisson it bëggoon na ko waaw dana wax it ne sama feebar Dakar lay fajoo, loolu ñu bari ñu ngi koy wax ndax loolu. Loolu moom itam maa ngi ko dugg a dégg waaye dugguma ko ci moom waaw. Feebar Dakar lay fajoo maa ngi ko dugg a dégg moom waaw. Dégg naa ko soxnaam waaye mosuma ko dégg ci làmmiñam dégguma ko ci fu wér waaw. Loolu dama ragal waa Dakar yow ko wax rek ngir bëgg lu kumpa rek ndax waaye wéere woo fi di. Sama ginnaaw it bu ma fi jógee ba am juróom-ñaari at ci ngeen may xam loolu it. Loolu itam dama koy dégg rek waaye dégguma ko ci moom de dégguma ko ci ku ko jege nag waaw waaw. waaw dafa mel ni mos nay defi fu mu jubee bàyyilaat bàyyilaat daan jóg gàttandu ko loolu it dinañ koy faral di wax. waaw du jóg gàttandu ko de dañuy yónnee ci moom xamal ko ne ñëw na mu ne na dem toog ci barab sàngam ñëw fekk ko fa waaw noonu ko daan defal waaw. loolu def na ko ci xeet màggal yi waaw waaw na dem toog barab sàngam ñëw fekk ko fa waaw loolu de daan ko defal. mos nay waxit ne di ko nit ñi sonal sëriñ bi xawma yàlla xamaguma yàlla gindeekooguma ma mel ni mos a wax ne maa tooñ sama bopp man mi nga xam ne maa leen xamal yàlla ndax yaag ngeen nekk fa ngeen nekk te xamu leen yàlla loolu mos na ko wax. waaw loolu mos na ko wax waaye toog na nga gindeekooguma waaw mu ne ko xanaa ci man ngeen xamee ginde waaw maa tooñ sama bopp moom li toxoon ma wax ko benn taalibee demoon ci benn sëriñ dara tooñ ko fa tooñu metti waaw jalgat fi jalgat du ñaaw naqadi ko lool nag bu ko déggee mu metti ko moo tax mu ne maa tooñ sama bopp man mi lu xamal yàlla waaw boo mooy kët Babou Kane alaaj baaw moom xale bi dàggatu ko la dëkkoon sax waaye gis ko mooy itam daanaka mujj na mel lu kenn xamul ak taalib kenn xamal ko ci sax naka waaw la waxee ne maa tooñ sama bopp man mi lan xamal yàlla. daana defi ca tool ya bu ngeen daan liggéey ba liggéey bi metti lool ba mel ni mu mel ni lu ko seetlu maanaam damaa daal daan na wax ne liggéey bi ngeen may liggéey neexalu ma leen ci daa am lu ma leen yàlla te bu ngeen ci bëggee xam dara ngeen xam ko Moussa Touré mii ndax loolu moom ci njël benn gëla wala ndax ci parce que ndax xam naa loolu dafay niru lu teel. loolu moom ci njël benn gëla boo kenn xamagu ko waaw boo ci tool bi ci gënnaaw kër gi la ca am na kàddu gu nekk ci biir tool ba waaw. damaa xamatul penku la njub loon wala soow penku laa gën a yaakaar nag ñu bay toll daal ngi taxaw suñ gannaaw ne li ngeen maa def nag bu leen fa ne neexal naa leen ci waaw dafa am lu ma leen ñoral waaw tooñ ko bëggee xam nag laaj leen ko mu taa waaw booba ñu yëg la muy woote ci gune yi moom kenn yëgu ko waaw boo xanaa mën ak sun elu ak ibulaay xanaa waaye ñu ne kenn yëgu ci dara waaw. mos ngay nettali lu jëm ci Oustaz Touré ba mu ko doon waxtaan yaa ngi naan ku baax la jógee kuy ku baax ko yar ba mu ñëw di ko laaj lu mu xam ci téere ak sunguf ak ren ak dëmm waaw. Oustaz wax na dëgg Oustaz Touré arif la wala yow man dawa ko yar nit yàlla piir la mooy dëkk bañ taxawoon te may laajte ba ñu naan ma kii na ma kii moo jur moo ko jur ay rek ay magam waaw moom amul doom amul doon soxna ma ñëw na ko maa ngi lay laaj téere ak sunguf ak ren ak saafara waaw lu ci gën waaw ma ne ko yéen lu ngeen wax ne moo ci gën ngeen foo di Oustaz Touré ñu dee dañ jàppale téere ak saafara moo gën ren ak sunguf ma ne ko lu tax ma ne ko téere lan la ma ne ko alquran la ma ne ko alquran lan la tourné tekk te mu ne ko alquran wax yàlla la mu ne ko ren ak sunguf gi lan la mu ne ko garab mu ne ko garab lan la mu ne tekk si mu ne garab jëfi yàlla la kon wax ji ak jëf ji lu ci gën a doon dëgg mu ne ko yéen foo di yi comme bind ngeen xam moo tax nga ne moo gën rek waaye ñooyam waaw li waxam la li mbindam la kon gënante amu ci mu ne ko dëmm nag nu mu demee moom maa la koy laaj ndax yow nangu nga ne am na wala amul mu ne ko dee bu fekkee am na it de ni ñu ko waxee demee ko waaw bu fekkee am na itam de ni ñu ko waxee demee ko loolu ko tontu gawuma ko de waaye bu amee ni ñu ko waxee demee ko loolu ko tontu. waaw ñi ñu ñëwoon ci moom ne dañuy ñaanlu ba mu naan leen xanaa yàlla defalu leen léeg-léeg dañ ciy mel ni dañ ciy lim ñoo xam ne bokkuñ ci maanaam kan ak kan daal la lañ mën a jàpp ne ñoom la woon. Waaw, loolu mbay sa ko koo xam. Ñu toog ci néegam di waxtaan ba àgg ci loolu mu ne ko sëñ bi ñaanal ñu. Boo maa nga fa, Ibrahima Cissé nga fa, mbay sëkk moom nga fa, ñun daal laa ci ràññ sax du jaañ mu ko fa. Waaw waaw, sëñ bi gesu Ibrahima Cissé ne ko ndax Ibrahima yàlla defalu la, mu ne ko ahakay. Gesu ma ndax na ndax yàlla defalu la, mu ne ko ahakay. Ku gesu wala ku ne kaay mu ne kon nañ ñaan dollal. Waaw, kon yàlla defal na ñu nañ ko ñaan dollal. Fu ñu koy ñaan dollal nag nañ ko ñaan fu mu ko diggee te mooy sant ko. Mas nay waxin ne ca pays ba fekk naa fa ay xale yoo xam ne daf mel ni dafa wax ne naa leen ëpp daraja wala du ma leen ëpp xam-xam wala naa leen ëpp xam-xam du ma leen ëpp daraja. Waaw, nu mu ko dama ko ne dem naa ci pays ba mooy dex goog ñu woon ma ne mooy Kawsara nekk ci ron garab gu naat mu ne fekk naa fa ay gune waaw yoo xam ne de xam naa ne danaa leen ëpp bayre de waaye du ma leen ëpp xam-xam waaw sa loolu di wax na ko waaw bayr waaye du ma lépp xam-xam. Yeneen def na xaw naa leen miin waa am na fi yu des fii waaw wax ganaaru gan waaw wax jooju defe naa jàpp naa ko lu xaati muy dënn lu bokk niroo ku ma noppi ci yow ku lay xub kudd waaw daan na kudd gañ ti bëloon Cheikh Ibrahima Fall bu kenn yaakaar ne jóge na fi waaw danaa loolu daan wax. Daan na ko kudd gañ ti bëloon Cheikh bu kenn yaakaar ne jóge na fi waaw ku def lam defoo rek lañ gisut waaye ku def lam defoon ñu defal lañ ko defaloon waaw loolu daan na ko wax. Daan na wax ne xam-xam bi kenn du ko sàcc te kenn du ko taxu. Waaw, daan na ko wax di wax ba mu leer lool ba ñu naan ko ndax fu ne yaa ngi koy may di mu nekk sax yéen la leer waaye leeru ñu may wax waaw kenn du ko sàcc waaw waaw kenn du ko sàcc loolu daan na ko ba ñu ah sëñ bi waaw di ko kante di mu ne yéen la leer waaye leeru ñu may waxat waaw kenn du ko sàcc bu lu ñu sàcc du ñu taxu. Daan na wax ne lenn la yàlla santaane te dogu ca lenn la tere te dogu ca daan na ko wax. Waaw daan na wax ne yàlla lenn la santaane te dogu ca lenn la tere te dogu ca waaw lim santaane te dogu ca mooy ku ko wéetal lim tere te dogu ca mooy ku sirku li ci des lépp moo ko santaane waaye dogu ca li ci des moo ko te waaye dogu ca waaw lim dogu daal mooy ku ko wéetal dogu na ca li mu tere booy ku ko bokkale dogu na ca. Li ci des nag ci ay xeeti santaane moo ko santaane waaye doguwu ca li ci des ci tere moo ko te waaye doguwu ca. Daan na wax ne ku am baatin na ma seet man ku ma gis doo ma yab. Waaw daan wax ne waxtaan ba yàgg mu ne ku ma bëgg a xam demal nga fanaan loo ma waaw bu bët tere doo ma yab waaw loo gis rek xamal ne man la. Nag ba nga tuuba jee ko ba nga noonu jaamu yàlla jotaan xam nga taxaw waaw. Waaw am daan na wax ne sama gaal gi mooy defe naa bi muy nekk foto ko mooy dem ba daal gis ne mel ni góor yàlla yi dañ koy raw mu ne mu gis ne gaalam gi daa diis te dara diisalu ko doon njaboot gi defe naa moo sama boon tax mu bàyyi leen fa moom ñëw ñëpp si dëkk daaru. Nit nañ ko te demee mel noonu dafa ne li mu wax mu woo daal mooy dafa toog ba gis ne ci yàlla la jëm te gis ne am na gàllankoor bu ko gàllankoor ci yàlla te mooy ñi mu àndal mooy waa këram waaw man toog na ne bëgguma ak amel kenn xaq kon képp ku ma mën a muñal ba ma xam li may ut nga muñal ma ku ko mën nag yeewi naa la waaw loolu lay waxoon moom nag jàpp ne yeewi nañu rek. Mel na nii dañ wax ne màggal gi njëkk ci màggal Touba moom sëriñ bi da ko fekkee. Waaw moom de wax na ko nee na màggal gañ njëkk a def fekke na ko waaw booba moo ku ñu xaasum ñoom moom la àndal waaw ba màggal googu nag ba diiru ñeen fukki at moo fi tardé benn màggal waaw loolu moom moo ko wax. Ñaarappule yooyu ñu doon wax ne dafa amul kooku gentoon maanaam kër Babou Kande la dëkkoon voilà kër Mame Fall kër Mame Fall ku ñoo Amadou Gueye moo ko gentoon Amadou Gueye waaw toog mu yomb sëñ bi ne dama gént ñaarappule yu bari war la waaw waaye ma ngi lay ñaan bu ñëwee nang ma ci may waaw te ñu ko ñaan ko lu yéwee duñ ko da maye waaw loolu sama kanam la. Musumaay mooy yàlla it moom moo ko waxoon. Waaw loolu moo ko wax musuma mooy yàlla ba ma xàmmee ko léegi musuma mooy yàlla waaw loolu moo ko wax ci bisu tiyaar lu wala màggal waaw. Te dañuy wax ni xam naa wax ji siiwul waaye ñu daan nañ ko léegi bett naa leen bett ngeen mën naa leen bettaat. Waaw loolu itam de wérul ci man waaw wérul ci man waaw waxoon na noonu ne ñaar wala ñett bett nañ ma ndax ba may def ñoom xam-xam dañ dëggu ne lool ma foog ne duñ ko dégg dañ dégg ko nag dégg ma jaaxal waaw loolu de waxoon na ko moom waaw. Sama pikir bi ñett du leen dugg mooy ku rëy ak ko iñaan ak ko dof. Waxoon ko dana ñett dañu yàq sama pikir waaw nit ku rëy nit ku dof nit ku añaan dañu yàq sama pikir waaye képp ku mu ci ñett yi moo le pikir dana dugg te bu duggee dana jëriñ. Waaw kon yooyu la daa doon leer la naa ni waaw yi ci des yëpp daanaka jàppoon naa leen waaye yenn yenn laaj.